Jag går vidare, Alf Häggblom. Ja, ordförande. Jag är ställd till en folkomröstning och så är det ju... Marco hade ju en liten alternativ om Morvais möjligheter, men har ju kommit nu på slutet, men är ju Börås. Det kan jag upp med Börås är ju hur mycket som helst, men alternativet utreds till vara självständig. Det är ju ytterst lite, så är ju missvisan i folkomröstning där då hon ska säga ja eller nej. Eller jag vet inte, bara för att säger du nej så vet du inte, som vanlig kommun i morgon, vet du inte resultatet. Vad är det? Och det här vill jag ju ett Ormas svara på. Jag bryr ju inte mer om det här, varför de där utredda självständigheten är lite mer. Ja, nu kan ju försvara, eller inte försvara, utan jag kan ju förklara lite vad jag tycker och känner om det här. Vi har helt klart två åsikter i Orvas kommun och två åsikter i kommunstyrelse. Jag har förmån att sitta på två stolar. Jag får vara ordförande för två olika åsikter. Så jag mår egentligen ganska illa av hela alltihop. Trivs inte nå. Men det måste ju skötas det här jobbet om. Och på något vis var det skött då. Och vi har helt klart mening och avsikterna att vi måste ju ha en presentation om vad som händer om vi fortsätter som självständig kommun. Och då kan man ju gott säga att det finns nog all möjlighet att vi fortsätter som självständig kommun om vi tror på oss själv. Jag ger ordet till Marco Niskala. Alltså jag försöker svara så där att jag har upplevt så där att när fullmäktige har nu flera gånger tagit nästan enhälliga beslut att utreda möjligheter och villkoren till samgång och gått fram med den här processen. Så det har inte funnits liksom utrymme för att diskutera i kommunstyrelsen och inom kommunen att vad menar det att vara självständig kommun. Allt har liksom koncentrerats på det här samgånget och samgångsavtalet. Det har inte funnits sådant alternativ. Det finns inte politisk spelrum att diskutera. Och ni måste förstå att det är ganska svårt för en kommundirektör att försöka leda en kommun som är delat två eller tre olika grupper.